बना ले, मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। उपवन ये जग मगा ले, उपवन ये जग मगा ले, करके भला सभी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। पर हित के हेतु जिसने जीवन किया समर्पित, पर हित के हेतु जिसने जीवन किया समर्पित, धन धान्य सब लुटाया अपना स्वदेश के हित, धन धान्य सब लुटाया अपना स्वदेश के हित, आया जो काम जग के, आया जो काम जग के, जीवन सफल उसी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। कर्तव्यशीलता के हृदय में भाव भर, कर्तव्यशीलता के हृदय में भाव भर, पल पल मिला ले, पल पल मिला ले जो करना है आज कर, पल पल मिला ले जो करना है आज कर। बज जाए कब नगारा, बज जाए कब नगारा, तेरा चला चली का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। डर कर किसी के डर से किंचित न डगमगा, डर कर किसी के डर से किंचित न डगमगा, निश्चित डगर पे अपनी मंजिल पे चलता जा, निश्चित डगर पे अपनी मंजिल पे चलता जा। मन में कभी न लाना, मन में कभी न लाना एहसास बेबसी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। दूर दौर दूर दिनों का हुआ दौर दूर तेरा, दूर दौर दूर दिनों का हुआ दौर दूर तेरा, तेरे सुखों का सूरज चमका हुआ सवेरा, तेरे सुखों का सूरज चमका हुआ सवेरा। मन हर समय मिला है भैया, समय मिला है तुझको हर खुशी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। उपवन ये जग मगा ले, उपवन ये जग मगा ले, करके भला सभी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। इति ओम सम। धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा भजन गाया। भजन के अगले क्रम में मैं बुला रहा हूँ श्रीमती सरोजा